الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سورة الزمر کی مسئلہ بیان دلا شفاعت لله مخلصا له الدين صرف او صرف دا الله رب العزت بندگی وکي دا الله سره په عبادت کې او په اخلاص کې هیڅوک مشارک وای دا غي دلائل بیان شو ورسره نمنونکو د نمنونکو تقابل بیان شو نمنونکو اوصاف او د نمنونکو او د غي د نتیجو فرق بیان شو چې چاو منلا د غي نتیجه بسوي او چې چاو نه منلا دا غی نتیجه بسوی دا نتائج و فرق اغام بیان شو مخی ویل چه مالونا دولتونا پا آخرت کی نپکاری گی کپکاری گی توحید بپکاری گی ایمان بپکاری گی نورا شید غشرکی عقیدہ پری دی اللہ رب العزت طرف تا توجہ کی نوست ترغیب الالعمال الصالحة نیکو عمالو تا او توبی تا ترغیب دی چرا شید توبہ و باسی اللہ رب العزت طرف تا رجوع کی بیا بارمان کوئی وقوار بطیری نو بشارت و توقیف اغام ذکر کئی ورطو آیا و بندگانو می آغا کسانو چی زیادہ ام کردے پخپلو زانونو اللہ رب العزت دیر محربان بادشاہ دے یو نوکری او غد خپل مولانا فرمانای کړی وی او خپل مالک نه فرمانای کړی او مالک په نافرمانو یاد کی او هغه یو یو نافرمانی یاد کی نو ورپسې قانوندار چې سزا اوري قانون داري چې سزا وري تکوتوي یا پلان کیا تا چې کمزنو زما پټي سردا چلو کو پلان کې حکم مې درته او کاغذ دی ونه مانو پلان کې مې درته او کاغذ دی ونه مانو بیا مې درته وی چې پلان کې زه تمزه تلاړلې نو پکار دای چې ورپسې دا مالک وای چې بس زماره طرف نه ته چټي مال به بیا خواله ناراضي او زر وکيګا د دنیا او د بندا دا قانون دی الله ډیر مهربانه بادشاہ دی بندا یادې او په اسراف یادې او بیا د بندا نسبت ځان تکي سمرا لویا محربانی دا سارا دا دینا چه بانده غلطائی کلی دی دا اللہ را فرمانائی کلی دی اللہ بیام موی تزمائی تزمائی ویا عبادیا دانوی چه دبل چای ویا زمان غلامانو او زیاتیم کڑا دے زمان حکمون دینی دی منلی ورپسې وی لا تقنطوا من رحمت الله سمره مهربان بادشاہ دی پکې اشاره دې خبرې تا چې ګناه چې کم دې واغه zarar دې خپل ځان دا زمون ګناهونه الله رب العزت ته یې zarar نه ورګي الله ته یې zarar نه ورګي یا عبادی الذین وبندگانو میا کسانو چې زیاته هم کړل په خپل ځانونو د دې صورت زیاته سو لا نعبدهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا او اتخذوا من دون الله شفا دا عقیده دا بزان زیاته او اصرفوا على انفسهم یعنی چې کله داراله ودې عقیدې سره د انسان انسانیت او روحانیت تباکی الله ولا دعوت ورکي دنیا دا تصرف چې ماقام کوړ تا راشي بده تعرف موایا د مرګ مخکې مخکې توبه او استلا په تلافي کېدل شي لا تقنطوا من رحمت الله من امید کېږي تاسو د مهربانه د الله نه زکا چین اللہ یغفر الزنوب جمیعا یقین اللہ معاف کئی گناونا ٹول ٹول گناونا اللہ معاف کئی دیکھ اس استثناء نشتا کچا ہر قسم گناہ کڑیوی او ہر سی کڑیوی نداغید توبی طریقہ شتا دا ہر گناہ دا توبی زان دا طریقہ وی لکه دا بنده حق زایا کرده ده دانه چه مافیه نیشتا مافیه اشتا خو طریقه ده غیبت کرده ده دانه چه مافیه نیشتا مافیه اشتا خو طریقه ده طریقه ده اللہ طول گناهو نماف کئی خدار گناه ده مافی یا خپل طریقه ده پاغ طریقه با توبه و باسی دا بنده حق دې ځای کړل دې زاغي د توبې ځان له طریقې دا بنده نه وي ځان له روا کی او الله نه معافي وغواړي زګه دو جرم نه ودا یو دې بنده حق ځای کړل دې او بل الله جرم دې کړل دې الله در تویل می کا او تا کړو الله ټول ګناونه معاف کړي دا شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې دا الله رب العزت دا رحمت او دا الله دا مغفرت بیان چې کای په پداسه طریقه باندې وکای چې خلق دا الله نه نا امید نه کی خلق چې کمندو په ګناوونو بادران نه کی په ګناوونو به بادران کای نه او دا الله رب العزت دا عذابونو او دا الله رب العزت دا جلال تذکرہ چکای په داسې طریقه باندې وکای چې خلک دا الله نه نا امید نه کی خلک دا الله نه نا امید نه کی مطلب دا چې خلک په الله مین کې او د شریعت تابعدار کې دا د نیکانو عالمانو په صحبت او تربیت کیږي مونږه پوی ګنا او کله نا کله د الله د رحمت بیان داسې وکړو چې خپلوم په ګناوونو بادران شو او بلوم په ګناوونو بادر کو او کله د الله د عذابونو د هغه تذکرہ په داسې انداز وکړو چ خلق د الله نه نا امید کو خلق د الله نه نا امید کو پالای باین کا او د شریعت تابعدار کا د شریعت تابعدار کا مولا رومی وای در کفه جامی شریعت در کفه سندان عشق در کفه جامی شریعت در کفه سندان عشق هر حوث ناکه ندان انجام و سندان بافتن پا یو لاس کی ده شریعت جام او پا بل لاس کی دا اللہ ده عشق و ده محبت جام دا دوار برق بوتلل دا ده هر چاکار نده زنو بانیو جانب غالب شی شریعت پی غالب شی راغن امین اپاتی شی پچا امین غالب شی شریعت پی پاتی شی دا دوار ببرق بوزی دا اللہ دا رحمت دا اللہ دا مغفرت تقاضا دانا دا چتا تا ہوئی چی کوا گناونا دل تا اللہ ہوئی لا تقنطوا من رحمت الله ورپسې دا نه وي چې فضل وو او اعملوا ما شئتم کوي چې څه کوي نه وي راشي چې معفوم کوم راشي چې معفوم کوم ان الله يغفر الذنوب جميعا یقینا الله معاف کوي ګناہوں ټول یقینا هغه الله دې بخښنه کوونکی او مهربان طریقه د توبې په کومه طریقه به معاف کیږي د توبې طریقه خي واریبو الی ربکم واسلمو له او راو ګرځي خپل رب ته او غاړه کېږدي هغه ته واریبو الی ربکم راو ګرځي خپل رب ته الله رب العزت راو اوړی راو ګرځي هغه ته او غاړه کېږدي دا حکم دا من قبل یاد یکم العذاب مخیر دینا چراجی تاستا عذاب یا بستا سمدد نکڑیشی ترغیب الالقرآن دی نابت او دی اسلام طریقہ صدا اللہ تا در آگر دی دو سمد لب دی او اللہ تا در غارکی خودو سمد لب دی واتبیعو آسان ماعون زلیلیکم من ربکم توبہ دادا دانا جی صرف یو سڑے پخلی توبه توبه کئی آنور چه کمدنو زڑی دو گناه دو جوش نا لبریزی زڑکی چه کمدنو گناوی آن موقع تا نمیلاوی گی نو توبه و چه موقع میلاوشی نو بیاد و خول امزریوی و وردانگی توبه مطلب دا چسته دی کول نو آغا پریگی دا او داغی مقابل کی چنیک عمل نو آغا اوکا او نو ردو فن عمل غیر اللذی کنان عمل دا توبه دا تدی وجنا چه بگناک لگتے و توبه توبه کئی و دا دا اللہ پوری خندہ کول لی التوبه بلا اقلاع كالمستاذي بربه التوبه بلا اقلاع توبه الكذابين چه بغیر دو گناه نه باندې دو توبه وباسي دار دار اوجنه توبه دا التائب منظم والمقيم عليه چه گناه نه توبه وباسي او په ګناه کلکته دی الله پورې ټوکی کوي پر د توبې دا مطلب وو تابعداري وکړي د خیستا واغو بیا احسان راوړو فزای او دري ګما دې دل سره په ور کا او لکه مخې بوزا تابعداري وکړي د خیستا واغا چنازل کلیشی دی تاستاز طرف تربیت کون کی ستاسو نام ستاسو کمال لے وکی میر رب بکم تکوینی دی که تشریعی دا خوبی جنی کرد دا خدای بندی کرد من قبل یاد یکم العذاب مخی دینا چراجی تاستاز بغتتا ناسا پا فانتم لا تشرون او تاسو پوئی گئی نام انتم قول نفسو یا اثرت آلاما فردتو فی جنب اللہ دا دنیا دا غنیمت او گانا راشا دا گناہ نا توبہ او باسا گنی او وقت مارا شی بیا بارمانو نا کئے خوص فائدہ بہو نکی نو اس فائدہ بہو نکی ان تقول نفس دا چې وای به یو باندې یا لالله تقول نفس خبر می زکه کړی دا ژوند وای یو باندې یا حسرت علام فرتو هاي افسوس زما هاي افسوس زما تاسو کم درو پیا حسرتی کی یا حسرت اویل دا یو لغت ته اباتی او اباتا کی و مویلی یا حسرتا و افسوس زمان های افسوس علاما پا غصبانی فررت فی جنب اللہ چه ما کمی کرده پا حق دا اللہ کی خپل نفس طرف می ڈیر درم کرده یعنی دا نفس پایشات آغا می منی لی دی عرص می منی لی دی خو دا اللہ طرف می چه کمدن اس پک کرده و عزیز ولی می درانا کرده و داغی خیال می ساتو خیال می ساتو دارنگی نفس می درون کڑو دا نفس خواہشات و خیال می ساتو خدا اللہ رب العزت طرف می سپک کڑو پائے کی می ڈیر کمی کڑو چھ کمی می کڑو پاک دا اللہ کی وَاِمْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او یقیناً زوم خام خامتو کو کون کو نام ماوی که دا مولانا سکپ لگئی او تو پول نفسم یا اون و یو بنده یا بووی باغ وقت لون اللہ حدانی ارمان چه اللہ ما تا هدایت کڑوی تو خام خوابی بزد پریزگارانو نام زبم سموی او پریزگار بوی لون اللہ حدانی ارمان چه هدایت کڑوی ما تا اللہ نو خام خام بزر پریزگارانو نام یا اونو و یو بنده پاکی چوینی ده عذاب ارمان چوه مالا دنیا تا واپسی شیزه بیا دوباره تلوه نشوه فاکونا من المحسنین نزبه ویدن اکانونا او ایماندارونا فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین لمن العابدین مخلص اللہ ما بم دا اللہ صرف عبادت کرده فاکونا من المحسنین نزبه ما ده اخلاص کون کنا داس خبره ندا خاجات کایتی اصل واجه دادا چه اقینا راغلیو تاتا تو نزبا راغلیو ما رخ کارشیو خوب ویشوی پی تو جاعت کا آیاتی چه کل قرآن راوی یا اتت کا آیاتی دا چې کله قران کریم راوړي دې مطلب دا وی چې تا ته عالم بیانوم کړو او ته پویا کړو هم وی او تا ته مساله واضح شوی هم وا واضح شوی هم وا یعنی د پویدو جانب ته هیڅ رکاوټ چې کندرو موجود نه و قاجات کایاتی یقینا راغلی تا ته ایا تو نظم فقط ضبط بیان او تا درو جنو غنل دلارا واستکبر تا ځان متبرو غنا وقت من الکافرین او ویت دنا قدرونا واستکبر تا د تکذیب او د کفر سبب سره استکبار ځان معتبر غنل ځان معتبر غنل چې زبو اوس قران مجید لک عمل کرا ولم او لکه منگ با ده مولانو استپوس کو منگا جب اقبلا دا دوم را تعلیم کرده او ایجوکی کریو نمونگ با ده بلچانه تپوس کو دانه وستاکبر تا وستاکبر تا اوزان ده چه کمدنو خاڑ کرده لیو وکن ده میرال کافرین اویتا چه کمدنو ده انکار کون کنان ویوم القیامت یارا اور پر از آخرت تر اللذین آمین با کسانو لرام کذبو علاللہ چه دروغی ویلو پا اللہ باندی پا اللہ کم دروغ ویلو ما نعبدهم الا لیقربون الاللہ وجوهم مصفات دار مخونات حیوت تک توروی علی بیزت بوی دا مطلب علی سفی جہنم صلی المتکبرین آئینستا پجانم کی زہر دے رکی دو دزان موتبر گرن کو اور تکبر کرن کو ولینا بلا شیدر بکی علی سبی جانم آئینستا پجانم کی زہر دے رکی دو دزان تکبر کرن کو ولینا بلا شیدر مختصر بشارت روڑی وَاِنَا جِلَّا اُلَّذِينَا اخلاص بکی اللہ آنکسان اتقاو شاغی زان بچ کرو شرک نام شرک نے زان بچ کرو افراد او تفرید اغای نو کڑے بے مپازتے پا کامیابی حضیبان دی لا امسو مسو اوبانا سیگی دی تسو عذاب او تکلیم اللہ امیا زنون او نبادی غم کئی اللہ خالق کل شے پینزم باب دی صورت اخیری او پینزم باب اول دلیل اقلی ذکر گئی پر سارا رستو دلیل وحی روڑی بیا قیامت یارا ذکر گئی او بشارت تفصیلی چه دا مواحد دا مسلمان او دا مومن او دا کافر فرق دی بصورت کی معلوم کو نو سے زائی نو پی جانا ناری او زائی مختلف تے اللہ خالق کل شئی اللہ دے پیدا کون کے داری او سیز وہو آلا کل شئی وکیل آغا اللہ دے داری او سیز بانی کار ساز او کار جوڑو ان کے نفع عبدو ہو صرف داغو بندگیو کی دویل دلیل اقلی صرف داغو دا پار دی کنجان دا سمان دا زمکی مقالی جمع دا مقلید دا او مقلید دا پاسن کی اکلیدو نری کار سرا اکلید دا پرتیل بزدے کنجای دوئی کلید او اکلید نو اکلید چاربای تیراوالو نو مقلیدی کو او دا مقلید جمع جوڑکڑا مقالید مقالید استعمالی گی او مقلید اڑو دا سرن استعمالی گی عربای کی آ بالکل نه استعمالی دي دا عربیانو کار دي چې تیږي تخپل جامه وا چې دا عربیانو دا جمعیت بوی ته ختم کی ا جامه نه چې عربای سره اړولې تخپل جامه کې را بدل کی او دا جمعیت بوی دی را ختم کی خپل وزن ته برابر ای صرف هغه الله له مقالید السماوات اختیارات او کنجان دا سبحان دا زمکی یاران اوان کسا چنکار کی دا اتن دا اللہ نا قلائی که هم الخاسرون دا خلق چلے دیر تاوانیان دا برباد دی و تاوانیان دی قل فغیر اللہ قل فغیر اللہ سمارا و نتیجر دلائلو اور طول صورتو تا دمرا خول بیان کو او پدی کم زن کافر زن مشرک اغی دا تم اساتی پی خیر دے لگت خبشی رو رو بسشی خشی او دا حالاتی چه بجوان که ببندر آشی و دے با رو رو بخپل را دی آزمونگ نظام تا بغاڑک دی آزمونگ آره طریقه و دود دستور تا بغاڑک دی جواب زما بارک دا تم اکوئی جاهلانو زه تاسو ته بیان کوم چې تاسو د کوم نظر او باسم د کوبر او د شرک نه تاسو ما بارګه دا تم کوي چې دې ما چې کوم نظر زمون کار افتاره شي تاسو ته رب خالص جاهل له او زه په خالص علم لګیایم دا علم او د جاهل جوړ ناراضي دا علم او د جاهل جوړ ناراضي پر توایا اے بيد الله را تاسو وینا کوي ما تا چې دې بندګي حکم دعوت را کوي ا بغیر الله اے بيد الله را تاسو ما ته وینا کوي حکم کوي چې دې بندګي حکم غلامي نه حکم ايو الجاهلون يا ناپو يا خلقو تا جاهلاني ايو الجاهلون هر زمانه د اتم فضل الله دليل واهي دلیل واحی دا غیر اللہ بندگی کول دا خپل عمل بربادول دي زه خپل کړي عمل په خپل برباد کوم ستاسو خیال له چې زه خپل کړي عمل په خپل برباد کوم او یقینا وای کړي شوی دا تا هوا کسان دا جستان مخیو دا کم ځای کې وای سورۃ الانام آیت نمبر 88 آتا بیا ان کې دا وای راغلی وای لا اله اشراکو لا احبطن لا حبطان ما كانوا يعملون لو اشراکو لا حبطان ما كانوا يعملون سورۃ الانام کی آیت نمبر 88 عطا کی آیت کی ذالک هدى الله یادی به من یشاء من عباده ولو اشراکو لحبتان ام باکان و یعملون کدی شرف کو اللہ سر ایسدار جوڑ کو لحبتان ام باکان و یعملون نا وہی چی کمدنو اللہ رب العزت انبیاء کرام و تکڑی وان انبیاء کرام و تکڑی وان او یقیناً و اکنشو دتا تا او آکسان و تاکستان مخیری آغا داوا لائن اشراکتا لائے بطن آمالو کدی صدار روڑکتا اللہ سرام لائن اشراکتا داوی دوری وامی تتا اجبوری وام رئیتو الاصل فی الخطاب ان یکون لمعین وقد یترکو لغیره لعما لائن اشراکتا لائن اشراکتا نایبت و نعملو کدی صدار جلکتا اللہ سرا نخام خام لائن اشراکتا لائبت و نعملو داوام چرتا تلخیص کی ویلی قائدہ دادا چکلا شرط راشی شرط راشی او پجزا باندی لام تاکید او نون تاکید سقیلوی نو دا جزاوی او که جوابی قسمی نو قاعده دادا چه دا جوابی قسمی دا غضای که قسم محضوفی او بیا با بیا چه کم دنو دا قسم او جوابی قسم با یوزی شی دا با جزاد شرط شی رمانه دا سیدا دا صاحب دا تلخیص مذہبو لا اشرکتا والله لا احبطن عملك قطع سجار جوڑ کدا اللہ سرا فقسم پا اللہ لا احبطن عملك خام خام دوڑا وشی عملستا برباد بشی کم دے کامال چستنی کڑی دی نابار سا برباد شی ولا تکونن من الخاسرین او خامخا شیبتا دا تباکی دن گناہ بربادی دن گناہ شرک پزای دعوت دا توحید بل اللہ فابد بلکہ صرف او صرف دیو اللہ عبادت کوا نو عبادت کوا دا اللہ دو زلیرے بل اللہ عبد او فعبد اللہ دا اللہ دا پارا عامل محضوف تے بل الله عبد بلکه صرف او صرف دا الله عبادت کوا د بلچانا او فعبد الله د عبادت کوا د الله تکرار دوا بیرو او دا عبادت دی شکریا دا او کو من الشاکرین شاد قدر کو خدا الله نا عبادت دا الله شکریا وا بل الله فعبد بلکه صرف دیو اللہ عبادت کار اوشد قدردانونا وکم من الشاکرین اوشد قدردانونا زورنا ذکر کئی مشرکانو دا شا اللہ رب العزت دلائل مخ کی بیان شو ناو قدرتون مخ کی بیان شو او عظمت او قدرت ذکر کی گی دا دا سداد سر صدار جوڑاول دا دا اللہ بیزتی دا دا دا اللہ بیزتی دا و نا قدری دا و ما قدر اللہ کا قدری ہی او دی اس عزت ورکړه الله په مناسب عزت داغه باندې چې کله شرک کو هي عزت د الله ورکو یاره مشرک ادبناک کېدل دا بنوي چې بریلې ګوره مشرک دی خو ادبناک مشرک دی د ځل هغه عزت ابل نشته د دې نوې عزت دی ولشته چې دې کمندونو الله رب ال عزت سره صدر جوړي مالکم لا ترجون لله وقارا دا الله احترام ولې نکوي دا الله احترام توحید دی توحید دا الله احترام دی ربار الله فعبد بلکه صرف او صرف دا الله عبادت وکا پاکو میرا شاکرین او اس عزت ورکه دا الله دی په مناسب عزت دا الله باندې ما اعظم الله حق عظمته اس عزت ورکو یعنی حين اشرکو نو ما قدر الله حق قدر چکاله دی صدار جوړ کړه الله سره او دا خیده او لرلان چه ما نابدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا دا خیده چه او لرلان نو ما عظم اللہ حق عزمتی نئی دا اللہ ایس عزتم ننے کڑے والاردو جمیعا قبضتو یوم القیامات عزمت دباری تعالی ذکر کی دا او قدرت اعظم کا ٹولا پا قبضت اللہ رب العزت کی وی پرز قیامت واستماواتو او اسمانو نبارا غنکلی شوی پا خلاص دا اللہ کی کمائلی کمیشانی ما طویاتو بی امینی راتول کلی شوی راتول بکلی شی پا خلاص دا اللہ کی سبحان و تعالی پاکتی اللہ رب العزت بالا و بلندر دے ناغنا چلی صدار جوڑائی سبحان و تعالی ما شرکون پاکتی اللہ رب العزت او بالا و بلندر دے دا غنا چې دې صدار جوړي شرط الله او شرط د دې شریکان دا الله سره سن شریکان جوړي ورته غافل سور یره د اخرت ذکر کوي تفصیلا اول احوال د اخرت راوړي او بوکي وواله شش په لای کې سورت یاسین کې مونږ ویلو رشاد عبد القادر رحم الله بني شپه لای سلور دي یاو د فنا بل د قیام بیا یو چې کمدر د به وش کېدلو او بل د بیدار کېدلو داغه پنيز اگر استانه د وش پیلې دادی عوام مفسرین وای فصایقام دا د فناش پیلې ده ثم نفخ فی اخرى دا د قیام د بیا پورته کېدلو دا قدو دی بس او بوکے بوالے شیش پیلائی کی حسوائے کامان بستماعات نبی خود وشی بیوش وشی آن سوک تی پاسمانو کی دی آن سوک تی بزماع کی دی مگر آن سوک شدہ اللہ خوخی اغوا پاکی شد بیوش آئینا بیاو بوکے بوالے شی پی بدے کی بل بیاو بوکے بوالے شی بدے کی بل فیضا قیامو یندرون نونا صاحبائی کی بدے والاڑی و بوری باب واشره خاطر د بنور ربیا اور خان بشزم کا په انصاف درب دی بنور ربیا پرانا درب دی یعنی په دې زما کا اوس څخه بادا په دې باندې ظلمونه شوی دي زیاتی شوی دي دا تیار دا داس په کا الله بدل کی سورت ابراهیم کې وای یوما تو بدل اور د غیر الارض واسماوات پاسره خاطر د بنور ربیا په پیاوا چې بل ازمه کا بدل کی په هغه به صرف انصاف د باری تعالی تور به استوي پاسره خاطر د بنور ربیا او روخاره وش ازمه کا پرنا د رب دی او د کتاب او کې به خود له شی عمل نامه وجیا بنبینا او رامو استلش پیغمبران او غوان او فیصله مو کړی شي د دې تر بیا د پیر صاحب او لاز لمو دي سرب زیاته ور کړی شي او فیت کل نفس او پورا پورا ور کړی شي هر باندې تا وای شي کړی او والو بما فلود هغه لاله پویا پکار دی باندې چې سده کین نو الله به پویا دی احوال د قیامت بیان کل اوس نتیجا یره د اخرت او خوشحالی وصیق الذین او بشړ لشی چاب په فرشتو سرهی لاختو سرهی او شړی به او بشړ لشی اګه سان چې انکار کړه نه کفر کړه نه کومه مسئله نه فاعبد الله مخلص الله الدين د دې د کمنو کفر کړه نه الا جانما جانم تا ډاله ډاله خپل ډاله وې هر قسم کافر هاتا تر دې پورې دا جاوا چې کله راشي دې دیتا ای جانم دراو رسی پراوان سره شي کولاو کړی شي ته ورونه ځانم ځانم ور وتا کټې کولاو کړی شي نو ډایرکټ په ابلا او لمبارا شو دا مخ کولاو شي دي الله دې موږ وساتي وا وینې راولې نو ډایرکټ په کولاو کړی شي اسه وباندې بلاص په کې باندې وقالو حضرتوا او وبوای دیتا حضراتو ام انتظامیہ جہنم افسران انتظامیہ جیل خانہ باندې وجه کمندرو دارو غوی انتظامیہ وای اغه وو تو وای علم یاتکم رسول منکم ای نور اغلی تاسو پیغمبران تاسو نه تاسو د جن تاسو نه انسانان پیغمبران نور اغلی یاتلون علیکم آیات ربکم چه بیانولی تاسو تا آیاتون در رب ستاسو ستاسو در رب آیاتون ایتا بیان کروه چه فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین ما نعبدهم اللہ لیقربونا الاللہ زلفا دا آیاتون بریز دکڑیوه وانذرونکم لقاء یومکم آزا او یارولی تاسو در پیشا در رب ستاسو نچدادا هذې لرزې له پېښانې راولې وایم زرونکم لقاء یومکم عادا او راولې تاسو له پېښې درځ تاسو نه چې دا دا دوی ویلې دا راولې بس بس مون بدبختو جی مون بدبختو بالا ولې دا ولکن حق کلمت العذاب او ثابت او فیصله العذاب درم ولکن حق کلمت ربک ولیکن ثابت شوا پر صلد آزاب کافرانو باندی نو موائلشی او دخلو ابواب جاننم یعنی دیمی پر قسمت پرواڑی بس جیز من قسمت کے پیدا غذابی کلے انو قیل ادخلو ابواب جاننم او موائلشی واردن اوزی واردن نشی وارون دوزاق بانی امیشہ بھی بدی کی فابی سما صلو تکبرین تو بعد دے زائر دے رہا کی دو تکبر کو ان کو ناکار زائر دے دا اللہ دے عبادتنا او دا اللہ دے غلامائنا زان معتبر گرنو دا حق قانون نای زان معتبر گرنو شمونگا دانشو من لے بشارت ذکر گئی وصیق اللہین اتقو ربهم اروان بکرشی آکسان چاغی دلتا سیقا یادا چه دیو بیزت روان کریشی آلتا جدا سوکو دلتا جدا ری آلتا شرل مرادو آدلتا بیزت روان اول مراد دی چه بیزت با جگمدنو روان کریشی بیزت با روان کریشی تو سیقا اللذین اتاقاو دوی مداده چه سیقا دواب بهم سیقا دواب بهم ده دی سوارلائی چه کمی دی ناغا مروانی کلیشی دی با پس سوارلو با نبوزی جنت تا نا سوارلائی بولا روانی کی او فرشتے بے دشان شڑی فسیقا اللذین اتاقاو روان بکلی شیا خلق چه غیزان بچ کرو تنا فرمانا ہے در اقبل جنت تا ڈالی ڈالی ٹولی ٹولی ٹولی ٹولی با روانی حتا تر دی پوری دا جاو ها چراش دی دی جنت فاتا او پرانستن شوی بوی ورون داغی وفتحات ابوابو ها دلته واو راوړو دغه دا دروازه مده مخ کې نه کولاو کړی شي مخ کې نه دیوا د جنت خوشاله خوشاله کیږي راځي لکه سړی او هلاکی ته دي هغه ځای خوخي راغې ونی داغه آبادی د لری نشي شي راخاره شي یا غره راخاره شو خوشاله وته مطمئن وته دای و چې کمنو چې جنت روان دروازې مو ته کولاوي داغه غو بوونه خوشبویانی استرو بوونه د ګلونو بوونه هغه چې کمنو دې طرف ته سي ناروالي اول ته نو چې کمنو خور سرومي په قطار به جوړ کړي او تمبل وو سرې درز به خيږي رسیا وا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها او بوینش او بوائی دیتا انتظامیه دا جہنم دا جنت داروغا او انتظامیه دا جنت بوتووی سلام علیکم سلام علیکم فخیر بخیر علی بخیر علی دا سلام الترحیب دے دا خیر علی سلام دے سلام علیکم بچوی تاسو سلامتی آدی بتاسو طیب و تم پاکوی تاسو دنیا کی ستاسو عقیدہ پاکا ستاسو عمل پاکو ستاسو حیات طیبو جواندن پاکو فادو خلوا خالدین ردن نشیدہ سدیتا خالدین ہمیشہ ہمیشہ فادو خلوا خالدین جانتیان بووی الحمدللہ صفتنا دولوحیت تول اللہ لربی شکر دے خدایا الحمدللہ کمالونا ټول دا الله دی هغه ذات چې رښتیا کړم سره خپل لوځ واده را سره رښتیا کړم پاور سره لاردا اورای کړم لار از مکه د جنت چې مونږه ځای دی و د جنت نه چې کم ځای زمو خوخی چې کم ځای پاتې کیغو هغه ځای به کم درو پاتې کیغو هيا سورشا فنه ماذ العاملین نسخ استدا مزدوری د مزدور کارو عمل کوون کو مزدورانو خل مزدوری پر مطلب دا عمل نه ولړې را ورکړه عمل دوم رانو وسخه ستاره اجر د مزدور کارو و تر الملائکۃ حافین من اول العرش و تر الملائکۃ او ویني با فرشتي ګرځیدون کی چا پیر د عرش نا چا پیر تا ویدون کی وی عرش نا تسبیحون بحمد ربهم او گورا فرشتیم دا اللہ پاکی بیانی تو سب بی ہونا بی حمد ربیم پاکی بیانی دی پاکی و بیانی سردستائن در امنا پاکو زیا بینو ملاق آفی سلم اکڑیشی آفی سلم اکڑیشی دی ترمی اندار بلکل مناسب فی سلام انصاب فقیلا او بویلشی نار طرف نبچگی شی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ صفتنا لخدای توب اللہ لردی انتظام چلو ان کے در طول مخلوقاتو انتظام چلو ان کے در طول مخلوقاتو وقیل الحمدللہ رب العالمین سورت کی مسئلہ بیان شوار فعبد اللہ مخلص اللہ الدین فار قسم دلائلو سرد تقابلنا تو سورۃ مومن نا تو سورۃ الاحقاف پوری داو سورۃ نا دیتا حوامی ویل کی حوامی مت